اليومية الخمس الواقعة في الليل في اليوم والليلة نسبت إلى اليوم تغليبا أو بناء على إطلاقه على ما يشمل الليلة والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنظر وشبهه إلى الأخير. آغیون، آج ہماری بحث خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب صلاۃ کے بارے میں ہے، اور کتاب صلاۃ جو ہے شرح لمہ میں وہ 11 فصول پر مشتمل ہے. سب سے پہلی جو فصل ہے وہ نمازوں کے تعداد کے بارے میں ہے کہ جی کتنی نمازیں انسان پر واجب ہیں اور کتنی نمازیں مستحب ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہر علیہ السلام رحمۃ اللہ ہر انسان پر 7 نمازیں واجب ہیں. سب سے پہلی نماز جو انسان پر واجب ہے وہ نماز یومیہ ہے. نماز یومیہ یعنی 5 خانہ نماز. ابھی سوال یہ ہوگا کہ مصنف نے یہاں پر عبارت پیش کی ہے کہ نماز یومیہ، یومیہ 5 نمازیں، ان کو کہا ہے یومیہ نمازیں. سوال یہ ہے کہ جی ان میں سے کچھ نمازیں تو ایسی ہیں جو رات کو واقع ہوتی ہیں، پھر ان کو یومیہ کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے نا آغا، صبح، ظہر اور عصر کی نماز تو دن میں ہے، لیکن مغرب اور عشاء کی نماز کس میں ہے؟ رات. تو پھر مصنف نے یومیہ کی تعبیر کیوں لائی ہے کہ دن والی نمازیں، 5 دن والی نمازیں؟ کہتے ہیں یہاں تو غلبہ دیا ہے دن والی نمازوں کو رات پر. کیوں غلبہ ہے؟ کیونکہ دن میں 3 نمازیں اور رات میں کتنی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ یومیہ کا ذکر کیا. ایک غلبہ کی معنی یہ ہے. دوسری غلبہ کی معنی یہ ہے کہ جی یوم مذکر ہے اور لیل مؤنث ہے، مؤنث سماعی، لہذا مذکر کو غلبہ ہوتا ہے کس پر؟ مؤنث. اسی وجہ سے یومیہ ذکر کیا. یعنی ایک علت یہ کہ جی ان 5 نمازوں کو یومیہ کیا کہا جاتا ہے، درحالانکہ 2 نمازیں رات میں بھی واقع ہوتی ہیں. کیوں؟ غلبے کی وجہ سے. غلبے کی میں نے 2 علتیں بیان کر دی. یہاں یہ کہ جی یوم سے مراد دن نہیں، دن یوم سے مراد دن نہیں ہوتا. یہاں پر یوم سے مراد دن نہیں ہے فقط جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جس میں سورج جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، بلکہ یوم سے مراد 24 گھنٹے. یوم سے مراد کیا ہے؟ 24. اور وہ 24 گھنٹے رات کو بھی شامل ہیں اور دن کے بھی شامل. ایک اور طریقے سے بیان کر، یعنی یوم سے مراد ایسا وقت ہے جو 24 گھنٹوں کو، یعنی رات اور دن کو کیا ہے؟ شامل. لہذا اس میں دن کی بھی نمازیں آ جائیں گی اور رات کی. بات ہی آ گئی. پہلی نماز جو انسان پر واجب ہے وہ یومیہ، 5 نمازیں. اس کے بعد نماز جمعہ، اس کے بعد مصنف کے نزدیک یاد رکھیے گا نماز عیدین، اس کے بعد نماز میت، اس کے بعد نماز واجب طواف کعبہ کی نماز، جو طواف واجب ہوتا ہے کعبہ میں جس بندے پر، پھر اس پر جو ہے وہ طواف کعبہ کی نماز بھی واجب ہوتی ہے. اس کے بعد نماز میت ذکر ہو گئی. اس کے بعد والملتزم، ملتزم یعنی وہ نماز جو انسان نے اپنے ذمے لے لی ہے، اپنے گردن میں ڈال لی ہے. کس وجہ سے؟ نظر کی وجہ سے. مثلا نظر کی ہے کہ جی فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھوں گا، تو یہ 2 رکعت نماز پر اس پر کیا ہو جائیں گی؟ واجب. شبہ نظر سے ویسے جو مراد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یمین اور عہد، یعنی کس نے قسم کھائی ہو کہ جی میں قسم کھاتا ہوں اگر فلاں کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس پر نماز واجب ہوتی ہے. یا عہد کیا ہو کہ جی میں عہد کرتا ہوں کہ جی فلاں کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا. वैसे मुराद शिबह नजर से ये होता है कि यानी अहद और यमीन, अहद और कसम, यानी अहद और कसम की वजह से जो उसने अपने जिम्मे पर लियो। लेकिन यहाँ से मुराद आम है, यानी शिबह नजर से मुराद अहद भी है, यमीन भी है, या जो उसने अपने जिम्मे लियो। मसलन इजारे की नमाज इंसान ने अपने जिम्मे पर ले ली, इजारा ये अपने गर्दन में खुद डालता है ना जी, पैसे ले लिए और कहा कि जी मैं नमाज पढ़ूंगा, तो ये भी किस में आएंगे, शिबह नजर में। याद रखिएगा, नजर व शिबह ही, नजर और शिबह नजर से वैसे आमतौर पर मुराद क्या होता है, अहद और यमीन। लेकिन यहां पर जो भी नजर के शिबह हो, चाहे अहद और यमीन हो या गैरे अहद और यमीन हो, मसलन इजारे की नमाज। बात वादे हुई है। फिर सवाल होगा, मुसन्निफ ने कहा है कि वल जुमा तो सलातुल जुमात नहीं कहा, वल ईदान सलातुल ईदेन नहीं कहा, फिर कहा है वल आयात सलातुल आयात नहीं कहा, अत्तवाफ सलातुल तवाफ नहीं कहा, वल अमवात सलातुल अमवात नहीं कहा। ये इनको जिक्र किया है लफ्ज़ सलात के बगैर, कहा है कि जुम्मा, जुम्मा वाजिब होता है, ईदेन वाजिब होते हैं, मैयत वाजिब होती है और तवाफ वाजिब होता है। कहते हैं यहाँ तो उर्फ़ शरअ में, उर्फ़ शरअ, उर्फ़ शरअ से मुराद यानी फुकहा, उर्फ़ शरअ में इनके लिए इस तरह इसम इस्तेमाल किया जाता है जी, जुम्मा पर वाजिब है, ईदेन वाजिब है, उसी वजह से अक्सर औकात उर्फ़ शरअ में इनको जिक्र किया जाता है लफ्ज़ सलात के जिक्र किए बगैर। इसीलिए मुसन्निफ ने पहले लफ्ज़ सलात जिक्र नहीं किया। या हम यहाँ पर यह कहेंगे कि जी यहाँ पर असल में मुजाफ मुजाफ महजूफ है और मुजाफ इलह जो है वो जिक्र किया गया, यानी क्या मुजाफ कौन सा है, सलातुल जुम्मत सलातुल ईद। इसे कहा जाता है कि जी मुजाफ हजफ किया जाए और उसकी जगह पर किसको रखा जाए, मुजाफ इलह को। जैसे कैसे, वस अलल करियता, सवाल करो करिया से, वो सवाल करिया से यानी वो गांव से, उससे सवाल उनकी दीवारों से सवाल थोड़ी किया जाता। यहाँ पर मुजाफ महजूफ है, क्या है, वस अल अहलल, फिर उसी अहल को हजफ किया गया, उसकी जगह पर इसको रखकर मनसूब कर दिया गया। इसे कहा जाता है मजाज दर हजफ, मजाज लेकिन किस में, हजफ में, एक चीज को क्या कर लिया है आपने, हजफ कर लिया। बात समझ में आई आगे। मुसन्निफ ने जो जुम्मा ईदेन वगैरह कहा है, या तो दो चीज़ों की वजह से, या तो उर्फ शरा में यानि फुकहा इनको इसी तरह ही इस्तेमाल करते हैं जुम्मा ईदेन लफ्ज़ सलात जिक्र किए बगैर, या यहाँ एक ये है कि जी मुजाफ को हजफ किया गया है और मुजाफ इलह को उसकी जगह पर रखा गया है। मुजाफ कौन सा हजफ किया गया है, लफ्ज़ सलात। बात समझ में आई है कहीं। लेकिन जो मुजाफ हजफ है ये सलातुल जुम्मा सलातुल ईदेन आयात तवाफ अमवात वल मुल्तज़म, इनमें मुजाफ हजफ है, लेकिन योमिया में मुजाफ हजफ नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर योमिया में या नस्बतिया है और ये या जब नस्बियत नस्बतिया हो तो ये ज्यादा सजावार है कि ये सिफत बने और इसका मौसूफ हजफ हो, यानी असलातुल योमिया। बात समझ में आई है। बाकी सब नमाजों में मुजाफ हजफ है लेकिन योमिया में मुजाफ हजफ नहीं, बल्कि क्या हजफ है, मौसूफ। शाबाश, क्यों, क्योंकि मुनासिब यह है कि इसमें या नस्बतिया है और जिस लफ्ज़ में या नस्बतिया हो वो मुसाफ इलह नहीं बल्कि सिफत बनती है, लिहाजा यहाँ पर मौसूफ को क्या मानेंगे, महजूफ मानेंगे। बात समझ में आई है। नमाज आयात का आपको पता है नमाज आयात क्यों वाजिब होती है, वासे आएगा सवाल, ये थोड़ा समझिएगा। नमाज आयात वाजिब होती है चांद ग्रहण की वजह से, सूरज ग्रहण की वजह से, जलजले की वजह से, या जलजला के तरह दूसरी जो आसमानी आफात हैं, मसलन काली आंधी, सुर्ख आंधी, इनकी वजह से भी नमाज आयात क्या हो जाती है, वाजिब। ये तो हो गया मसला। अभी शारे फरमाते हैं कि बाज़ फुकहा ने कहा है कि जी इंसान पर वाजिब हैं नौ नमाजें। कितनी नमाजें, नौ नमाजें। किस तरह انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جی یہ صلاۃ القسوفین، صلاۃ القسوفین یعنی کسے کہا جاتا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن، ان کو علیحدہ شمار کیا ہے کہ جی ایک صلاۃ القسوفین، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز ایک ہو گئی، پھر کہا کہ جی نماز آیات، پھر نماز آیات میں رکھا ہے زلزلے کو، کالی آندھی کو اور سرخ آندھی کو، تو اس طرح کتنے بن جاتی ہیں، سات بن گئی، نو بن گئی، بات ہے بھائی، نو کس طرح بنائی انہوں نے، جی جی جی جی ہاں، ان کو علیحدہ رکھ دیا ہے انہوں نے کہ جی ایک نماز ہو گئی چاند گرہن کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، دوسری جو ہے وہ سورج گرہن کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، تیسری آیات کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اسے آیات میں رکھ دیا، کالی آندھی کو، سفید آندھی کو اور سرخ آندھی کو اور زلزلہ کو، اس طرح انہوں نے نو بنا دی ہیں، اور مصنف نے کتنی واجب نمازیں بنائی ہیں، سات، شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے جو کہا ہے کہ سات نمازیں واجب ہیں، یہ محکم تر اور مضبوط تر ہے ان کے قول سے جنہوں نے کہا ہے کہ کتنی نمازیں واجب ہیں، نو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلہ وغیرہ، ان نماز سب نماز، یہ تینوں جو سب جو میں نے ابھی بیان کی، سب کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ایک، لہذا یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات نفظ آیات، آیات ان سب کو شامل ہے، آیات یعنی کہ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، زلزلہ بھی دلالت کرتا ہے، سورج گرہن بھی، چاند گرہن بھی، تو لہٰذا علیحدہ علیحدہ ان کو قرار دینا درست نہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ مصنف فرماتے ہیں، شرح فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو کہا کہ سات نماز واجب ہیں، یہ محکم تر ہے اور مضبوط تر ہے ان فقہا کے قول سے جنہوں نے کہا کہ کتنی نمازیں واجب ہیں، نو، کیونکہ انہوں نے آیات کو علیحدہ رکھا ہے اور چاند اور سورج گرہن ان کو کیا رکھا ہے، علیحدہ۔ اچھا مضبوط کیوں؟ اس وجہ سے کہ جی ان، یہ جو انہوں نے سب کو علیحدہ کیا ہے، آیات اور سورج گرہن اور چاند گرہن کو، سب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ایک، لہٰذا ایک ہونا چاہیے۔ دوسرا لفظ آیات ان تینوں کو شامل ہے، کیونکہ لفظ آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشان، وہ سب کو شامل ہے، علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، فصول ہو 11، اس کی کتنی فصلیں ہیں، 11 فصلیں ہیں، الاول، پہلی فصل، فی اعدادہا، نمازوں کی تعداد کے بارے میں ہے، والواجب، سبع صلوات، اور واجب کتنی نمازیں ہیں، شعبہ، سات نمازیں واجب ہیں، الیومیت، سب سے پہلے جو ہے وہ یومیہ، پنجگانہ نماز، یومیہ سے کیا مراد ہے، الخمس الواقعۃ فی الیوم واللیلۃ، یعنی پانچ نمازیں جو واقع ہوتی ہیں دن اور رات میں، دن میں تین نمازیں ہیں اور رات میں دو، نسبت الی الیوم تغلیبا، اور ان پانچ نمازوں کی نسبت دی گئی ہے یوم کی طرف، یعنی مصنف نے کہا کہ یومیہ غلبے کی وجہ سے، اور غلبے کی میں نے دو جہتیں بتائی، یا تو زیادہ جو ہیں وہ دن میں ہیں، یا یوم مذکر ہے اور مذکر کو غلبہ دیا گیا ہے کس پر، لیل پر، او بنا ان، دوسری وجہ اس وجہ سے، او بنا ان علی اطلاق ہی، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے علی ما، ایسے زمانے کے لیے، یشمل اللیل، جو شامل ہے کس کو، لیل، یعنی اس سے ما سے مراد پھر وقت لے، یوم یعنی وقت، کون سا وقت، جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہو، وہ دونوں کو شامل ہے، والجمعۃ والعیدان والآیات والطواف والاموات، اور جماعت جمعہ، نماز عیدین، آیات، طواف، اموات، والملتزم، اور وہ نماز جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، اپنے گردن میں ڈال دیتا ہے، بے نظر، نظر کی وجہ سے، او و شبہ ہی، یا شبہ نظر کی وجہ سے، آقا شبہ نظر سمجھ میں آیا، شبہ نظر سے مراد ویسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، عہد اور یمین، یہاں لیکن یہاں پر عام ہے، چاہے عہد و یمین ہو یا اجارے کی نماز، جو انسان نے اپنے ذمے میں لیا ہو، وہ حاضل اسما اما غالبتاً عرفاً، یہ حاضح الاسما، حاضح الاسما سے مراد کہ جی جمعہ، عیدان، آیات، لفظ و صلات ان سے پہلے ذکر ہی نہیں کیا، اما غالبتاً عرفاً یا تو اکثر اوقات عرف شرع میں، عرفاً یعنی عرف شرع میں اس طرح استعمال ہوتا ہے لفظ صلات ذکر کیے بغیر او بے تقدیر حذف المضاف، یا تو یہ کہیں کہ جی یہاں پر مضاف محذوف ہے فیما عدل اولا، اولا کے علاوہ میں، والموصوف فیہا، والموصوف فیہا یعنی والموصوف شاباس فی الاولا میں موصوف مقدر ہے، یعنی الصلاۃ الیومیت وعدہا سبعۃ اسد اور وعدہا، ان نمازوں کو، واجب نمازوں کو شمار کرنا سات اسد مضبوط تر ہے، محکم تر ہے، مما اس قول سے، صنع من قبلہ اس قول سے جس کو قرار دیا ہے من اس شخص نے، قبلہ جو ان سے پہلے ہیں، یعنی مصنف سے پہلے ہیں، کیا تھا وہ، وہ قول کیا تھا، ہے سو ادا ہو تس آتن، کیونکہ انہوں نے کتنی واجب نمازیں شمار کی ہیں، سات بجال الایات ثلاثتن ثلاثن بالکسوفین، انہوں نے نماز آیات کو تین شمار کیا ہے کسوفین کے ساتھ، اگر یہاں پر تھوڑا سا شاید ثلاثن بالکسوفین توجہ کیجیے گا، انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ جی ایک نماز ہوتی ہے نماز آیات اغمادی، دوسری نماز ہوتی ہے زلزلے کی وجہ سے، اور تیسری نماز ہوتی ہے گرہن کی وجہ سے، چاہے چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، پھر کتنی نمازیں ہو گئی، تین، ایک آیات، دوسرا زلزلہ، شاید پہلے اجتباع ہو اس کو ذہن میں رکھیے گا، دوسرا زلزلہ اور تیسرا کسوفیں، یعنی آیات، پھر آیات میں کیا چیز، کس چیزوں، کن چیزوں کو رکھا، سرخ آندھی کو، کالی آندھی کو، یا خوفناک جو ہے وہ آسمانی بجلی وغیرہ ہو جس سے انسان پر خوف طاری ہو جائے، آیات میں ان کو رکھا، پھر زلزلے کو علیحدہ کیا، پھر کسوف ان کو علیحدہ، تین، مصنف کا شاہی شہید ثانی کہتے ہیں کہ مصنف نے جو سات قرار دیا ہے وہ صحیح ہے، کیا انہوں نے آیات فقط ذکر کیا، آیات ان تینوں کو شامل ہے، کیوں، کیونکہ تینوں کا طریقہ ہے، کہ دوسری بات یہ کہ لفظ آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور سب یہ اللہ کی نشانیاں، لہذا علیحدہ علیحدہ صحیح نہیں، وفی ادخال صلات، یہ یہاں پر تھوڑی توجہ کیجیے گا، سمجھنے کی بات ہے، یہاں غور طلب بات ہے، نماز میت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھیے، اس عبارت کو بعد میں پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقت شرعیہ اور دوسرا ہوتا ہے مجاز شرعی، ایک حقیقت شرعی اور دوسرا مجاز، حقیقت شرعی سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اصول ابھی پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں، شریعت میں لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہو تو اسے کہیں گے حقیقت شرعی، مجاز شرعی سے مراد یہ ہے کہ جی لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کی معنی میں استعمال ہو، اسے کہتے ہیں مجاز شرعی، بات سمجھ میں آئی ہے لوگوں؟ بھی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے لفظ اسد وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس کے لیے، شیر کے لیے، اگر شیر کی معنی میں استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں حقیقت، اگر رجل شجاع کی معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، مجاز، بات سمجھ میں آئی؟ یہ غیر شرعی مثال تھی لغت کی، ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ لفظ صلات، لفظ نماز جو ہم میت کی نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ حقیقت شرعیہ ہے، یعنی نماز میت کے لیے لفظ نماز استعمال کرنا، یہ اس کا استعمال حقیقی ہے، اس کو اپنی معنی میں استعمال کیا ہے، یا اس کا استعمال کون سا ہے، مجازی، بزرگان کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف. دو قول ہیں. پہلا قول, اور کتاب سے بھی یہی ظاہر ہے, مصنف کی عبارت سے بھی یہی ظاہر ہے کہ جی لفظ صلات نماز میت کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ حقیقت شرعیہ ہے, یعنی حقیقی شرعی, حقیقت شرعیہ ہے یعنی حقیقی معنی میں استعمال. کہاں سے پتہ چلا؟ کہ جی انہوں نے ان کو ذکر کیا ہے, نماز یومیہ, نماز میت, نماز طواف, نماز آیات, اور جو ہے وہ نماز عیدین کے ساتھ, اور ان پر لفظ نماز حقیقتاً صدق کرتا ہے, تو ان کے ساتھ اموات کو بھی ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف اس چیز کے قائل ہیں کہ میت کے لیے, میت کی نماز کے لیے جو نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کیا ہے؟ حقیقی, کیونکہ ان کے ساتھ ہی ذکر کیا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن شہید ثانی کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ صلات کا استعمال نماز میت میں یہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی. کیا آئے گا؟ مجازی. اچھا شہید ثانی, آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ علامات پڑھ چکے ہیں کہ علامات الحقیقت والمجاز, الموجز میں پڑھ چکے ہیں کہ جی اگر کسی معنی سے کسی لفظ کا سلب کرنا صحیح ہو تو یہ علامت ہے کس چیز کی؟ شاباش, مجاز کی. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی معنی سے کسی لفظ کا سلب کرنا صحیح ہو یہ مجاز کی علامت ہے, اور وہ نماز میت میں موجود ہے. وہ کیسے؟ کہ جی ہم کہتے ہیں وہ حدیث کی وجہ سے. حدیث میں آیا ہے کہ یعنی جس نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی, اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں یعنی نماز, یعنی مورد مل گیا جس میں کیا ہو رہا ہے کہ یعنی ہم نماز میت سے لفظ صلات سلب کر سکتے ہیں. ایک مورد یہ. دوسری روایت میں آیا ہے کہ جی نس نماز میں طہارت نہ ہو اسے نماز نہیں کہتے, اور اس میں طہارت شرط یعنی لفظ صلات سے سلب ہو گیا. تیسری حدیث میں کہ جی نماز وہ ہوتی ہے جس کی ابتدا اللہ اکبر پر ہو اور جس کا اختتام سلام پر ہو, اور نماز جنازہ میں ابتدا تو اللہ اکبر سے ہوتی ہے لیکن اس کا اختتام سلام پر ہے. جب نہیں ہوتا تو یعنی لفظ سلام صدے اس سے سلب کر. اس سے پتہ چلا کہ جی لفظ سلاد اس کے لیے حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجازی. بات سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ واضح ہے انشاء اللہ. دیکھیے, وفی ادخال صلاۃ الاموات, اور نماز اموات کو, میت کی نماز کو داخل کرنا, داخل کرنا کس میں آگا؟ اقسام صلات واجبہ میں. یہ دیکھیے گا, وفی ادخال صلات الاموات فی اقسام صلات الواجبات, مصنف نے جو داخل کیا گا اس میں کیا ہے؟ اختیار و اطلاق علیہ, کہ مصنف نے اختیار کیا ہے کس چیز کو؟ اطلاق, اطلاق لفظ صلات علیہ ان اموات پر بطریق الحقیقت شریعہ. اس کو انتخاب کیا ہے کہ جی لفظ صلات کا اس نماز میت کے لیے جو استعمال ہے وہ حقیقت شرعی کی بنیاد پر, مجاز شرعی کی بنیاد پر ہے. دلیل کیا ہے؟ اس صف میں ذکر کیا ہے جہاں پر نمازیں کون سی ہیں؟ واجب, اور ان پر نماز کا لفظ حقیقی طور پر صدق کرتا ہے, تو لہذا اس پر بھی کیا ہے؟ لگ. مصنف کی عبارت سے یہ ظاہر. وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ, دیکھیے یہاں پر مصنف نے سریعہ نہیں, اس طرح نہیں کہا آغا غلام رسول, سریعہ نہیں کہا کہ جی نہ لفظ صلات نماز میت کے لیے اس کا استعمال حقیقت شرعیہ ہے. ہم نے سمجھا عبارت سے اس نے بات کیا نا کہ ان نمازوں کے ساتھ ذکر کیا ہے جن پر حقیقی طور پر صدق کرتا ہے لہٰذا اس پر بھی ہوگا, لیکن کتاب ذکرہ میں اس کی صراحت کی ہے کہ جی لفظ صلات کا استعمال نماز میت کے لیے کیا ہے؟ حقیقت شرعیہ. یہ استعمال حقیقت شرعیہ. وَهُوَ الَّذِي, اور یہ ایسی چیز ہے, الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ, جس کا مصنف نے صراحت کی ہے. کس چیز کے؟ بے اختیار ہی, کہ جی میں نے اس کو اختیار کیا ہے, میں اختیار کرتا ہوں. کہاں پر صراحت کی ہے؟ ذکر. کس کو اختیار کرتا ہوں؟ کس کو؟ کہ جی لفظ نماز کا استعمال نماز میت کے لیے کیا ہے، حقیقت شریعہ کی بنیاد پر. ونفس صلات، یہ شارح کی طرف سے جو ہے وہ کیا کہیں کہ اشکال بھی ہے، اور شارح دوسرے قول کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ استعمال حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے، مجاز. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل صحت و سلب، صحت و سلب لفظ صلات عن صلات المیت، یہ دلیل ہے کہ لفظ صلات کو سلب کرنا نماز میت سے کیا ہے، صحیح. اور سلب علامت ہوتا ہے مجاز کی. نفس صلات اما لا فاتح، اور صلات کی نفی اما اس نماز سے جس میں فاتحہ نہ ہو، یہ پہلی یہ روایت ہے. ولا طہور، اور صلات کی نفی اس سے جس میں طہور نہ ہو. والحکم، اور نماز کے لیے یہ حکم کہ بتحلیلہا بتسلیم، بتحلیلہا بتحلیلہا بتحلیل یعنی ختم، ہا یعنی صلات، یہ حکم لگانا کہ جی نماز ختم ہوتی ہے سلام پر، نماز میت ختم نہیں ہوتی. ینافی الحقیقت، آغا ینافی الحقیقت خبر ہے، اس کا مبتدا کہاں ہے؟ نفی الصلات، صلات کی نفی کرنا لا فاتحہ تفی سے، ولا طہور سے، اور حکم پہ تحلیل یا تسلیم سے، یہ حقیقت کے کیا ہے؟ منافی ہے. حقیقت کے منافی سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں منافی؟ یعنی حقیقت ہوتی تو پھر اس کا لفظ صلات اس سے جو ہے سلب نہ ہوتا. وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ صَلَاةُ الْإِحْتِيَاطِ وَالْقَضَاءِ. آپ نے پڑھا ہوگا آخری مسئلہ، تھوڑا سا دیکھیے. نمازوں میں سے کچھ نمازیں رہ گئیں جن کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، وہ نمازیں کون سی ہیں؟ نماز احتیاط واجب ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے نماز احتیاط، اور اسی طرح نماز قضا، قضا نماز بھی انسان پر کیا ہے؟ واجب ہے. تو پھر کیا کریں ان کو؟ مصنف نے ذکر نہیں کیا. شارح کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ان ہم تین طریقوں سے، تین طریقے، کتنے طریقوں سے؟ تین طریقوں سے ان دونوں نمازوں کو ان سات میں سے کسی میں داخل کر دیں گے، علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئیے گا؟ سب سے پہلا طریقہ کہ ان دونوں کو، نماز احتیاط کو اور نماز قضا کو داخل کریں. وہ آخری قسم جو تھی نماز کی، واجب نماز کی، ملتزم انسان نے جو اپنے گردن لی ہوئی ہو نماز، نماز احتیاط بھی اپنے گردن پر لی ہے. کیوں؟ کہ اگر انسان توجہ کرتا نماز میں اور اسے شک وغیرہ سرزد نہ ہوتا تو یہ نماز واجب نہ، لیکن توجہ نہیں کی جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ شک، جس کی وجہ سے یہ اس کی نماز اس کے گردن پر آ گئی. شب ہی شہبازی، شب ہی میں داخل ہے، جو نظر کے شب ہو. احسن تم، اچھا سوال کیا، یعنی نظر کے، نظر میں، نظر کے ساتھ شباہت رکھتا ہو. کس چیز میں شباہت رکھتا ہو؟ یعنی جس طرح نظر کی وجہ سے اپنے گردن میں نماز ڈالی، اسی طرح جو بھی نماز اس نے اپنے خود اپنے گردن میں ڈالی ہے وہ بھی نظر کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو نماز احتیاط میں بھی خود اس نے اپنے ذمے میں لی، قضا، قضا کو بھی اپنے ذمے میں لیا ہے. کیسے؟ اگر وقت پر پڑھ دیتا تو یہ نماز اس کے گردن میں واجب نہ ہوتی. وقت پر نماز کو نہیں پڑھا، اس وجہ سے اس کے گردن پر کیا ہو گئی ہے؟ واجب. بات سمجھ میں آئی ہے؟ الملتزم میں یہ شامل ہے، ساتواں جو قسم تھا، جس کو اپنے گردن میں لیا ہو. گردن میں لینے کا دو طریقوں تھے، دو طریقے تھے، یا جو ہے وہ گردن میں لیا ہو کس طرح؟ نظر کی وجہ سے، یا اور یہ شبہ نظر ہے. احتیاط اور قضا کس طرح چلے جائیں گے؟ شبہ نظر. اچھا، یا یہ کہیں آگا یومیہ میں داخل کریں، ان دونوں کو یومیہ میں داخل کریں، وہ پہلی پہلی جو قسم تھی، دونوں کو اس میں داخل کریں. کیوں؟ کہ آگا نماز احتیاط کس لیے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز احتیاط ہے یہ آپ، یہ مکمل ہوتی ہے، تکمیل کرنے والی ہوتی ہے. کس کو؟ اسی نماز یومیہ کو. شک ہو گیا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز میں شک ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چار رکعت تھیں یا تین، آپ کتنی قرار دیتے ہیں؟ چار. پھر نماز ایک رکعت نماز کیا پڑھتے ہیں؟ احتیاط. تا ताकि जिस रकात के फौत होने का एहतमाल है वो इसकी वजह से क्या हो जाए, मुकम्मल। बात समझ में आई या नहीं? कि नमाज एहतियात जो होती है वो कामिल करने वाली होती है नमाज योमिया को। किस नमाज योमिया को? जिसके नाकिस होने में आपको क्या है, एहतमाल। लिहाजा अलहदा जिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये किस में शुमार हो जाएगा, नमाज। बात समझ में आई या नहीं? अच्छा, नमाज कजा वो तो आपको पता है ही, खुद योमिया। योमिया है या नहीं? आगा फर्क फकत इतना है कि जी वो वक्त के अंदर कजा किसकी, सुबह की कजा अगर अदा करें तो सुबह के वक्त में पढ़ेंगे, अगर कजा पढ़ेंगे तो वक्त के अलावा पढ़ेंगे, लेकिन हे योमिया अलेवा नहीं। कजा किसकी वाजिब होती, योमिया की वाजिब होती। बात समझ में आ गई? तीसरा तरीका ये है कि आप जो है वो अव्वल नमाज एहतियात को दाखिल करें मुल्तजम में। नमाज एहतियात को किस में दाखिल करें, मुल्तजम, यानी जो इंसान ने अपने गर्दन पर ली हो नजर या शिबे नजर की वजह, और एहतियात भी इंसान ने अपने गर्दन में लिया है। किस तरह के जी, अगर तवज्जो देता और शक न करता तो वाजिब न होती, तवज्जो नहीं दी और शक किया, इसकी वजह से उसके गले पर यह नमाज आ गई। और बाकी सानी को दाखिल करें, सानी से मुराद क्या है, कजा, उसको किस में दाखिल करें, योमिया में। योमिया में क्यों दाखिल करें, आगा ये योमिया ही है, नमाज सुबह की कजा तो वो अलहदा नहीं, वही है, फकत ये है कि वो अगर अदा करें तो वक्त के अंदर होती है और ये वक्त के अलावा होती है। बात समझ में आ गई? अलग यानि नमाज कजा और नमाज एहतियात को हमने दाखिल कर दिया इन सातों में से किसी किस्म में, तीन तरीकों से। पहला तरीका ये था कि दोनों को दाखिल करें मुल्तजम में, जो आखिरी किस्म था। दूसरा तरीका ये था कि दोनों को दाखिल करें किस में, योमिया में। तीसरा तरीका ये था कि पहली को दाखिल करें जो है वो मुल्तजम में और दूसरी को दाखिल करें योमिया। इल्लतें भी वाजे होगी सब चीज़ें। तीसरा ये कि पहली को मुराद यानी नमाज एहतियात को मुल्तजम में दाखिल करें और दूसरी को किस में दाखिल करेंगे, योमिया में। पहले में दोनों को मसलन मुल्तजम में, फिर दूसरे में दोनों को योमिया में, तीसरे में फर्क कर दिया, एक को मुल्तजम में दूसरे को योमिया में, बस ये तीन तक। उस वो भी शिबह नजर में शामिल है, शिबह नजर में, बड़ा बेटा होने की वजह से इस पर जिम्मे पर आ गई शिबह नजर में। बाकी मिन अक्साम सलात वाजिबत और नमाज वाजिबा के अक्साम में से बच जाते हैं, कौन से कौन क्या बचता है, सलात एहतियात वल कजा, नमाज एहतियात और कजा, फयुमकिन दुखुलहुमा फिल मुल्तजम, फिर मुमकिन है दोनों का दाखिल करना किस में, मुल्तजम में, लेकिन मुल्तजम जो नज़र नहीं बल्कि शिबह नज़र की वजह से होता है। वह वल्लज़ी इस्तहसनहु अल मुसन्निफ़, और मुसन्निफ ने भी इसको बेहतर करार दिया है, किसको आगा, कि नमाज एहतियात और नमाज कजा को दाखिल करें किस में, मुल्तजम। वफिल योमियत और मुल्तजम में दाखिल करें और योमिया में दाखिल करें, ठीक है आगा। दूसरा कौल ही यानी योमिया यानी एहतमाल सानी, अगर बात समझ में आई, या दोनों को शामिल करें मुल्तजम में या दोनों को शामिल करें किस में, योमिया। शाबाश। ले अन्नल, अच्छा योमिया में दाखिल करने की इलत बयान कर रहे हैं आगा। ले अन्नल अव्वल मुकम्मिल लिमा युहतमल फवातुहु मिन्हा, योमिया में दाखिल क्यों करें, ले अन्नल अव्वल यानी नमाज एहतियात जो होती है वो कामिल करने वाली होती है, लिमा उस नमाज को, उस चीज को जिसके एहतमाल हो, जिसके फौत होने का एहतमाल है, मिन्हा किस में से, योमिया में से। योमिया में से आपको एहतमाल होता है कि शायद ये मैंने इशा की रकात तीन पढ़ी हों, तो फिर एक नमाज क्या पढ़नी होती है, एहतियात, ताकि जो जिसके फौत होने का एहतमाल हो जाता है उसको क्या कर दे, पूरा कर दे। ये वसानी फेल हुआ फिर गैर वक्त, और सानी, सानी से मुराद क्या है, नमाज कज़ा। फेल हुआ यानी वो फेल योमिया, वो योमिया ही पढ़नी है, लेकिन फ़र्क फकत इतना है कि गैर वक्त, वक्त के अलावा। दुखुल अव्वल फिल मुल्तजम, तीसरा को लगा, दुखुल अव्वल फिल मुल्तजम, अव्वल को दाखिल करें किस में, यानी एहतियात में। वसानी फिल योमिया, सानी यानी कजा को दाखिल करें किस में, वलहु वजहुन वजीहुन, और इसके लिए भी बेहतरीन वजह है, बेहतरीन वजह वो ही احتیاط کو ملتزم میں داخل کریں، کیونکہ اگر یاد کرتا شک نہ کرتا تو اس کے گلے میں نہ آئی، شک کیا اس وجہ سے اس کے ذمے میں آ گئی۔ وسانی قضا کو یومیہ میں داخل کریں، کیوں؟ کیونکہ قضا وہ یومیہ ہے، علیحدہ نہیں، فرق فقط نکلنا ہے کہ آپ وقت کے علاوہ انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔